ټولو باندې غالب کړی. داسې شیخ خدای تعالی دادر کړی دی. غالبې دوه صورتونه دي. یو غالبې صورت دا ده چې داسې غلبه وي چې هغه کتاب چا سره وي یا کتاب والا خلق چې دا ټول دنیا باندې غالب وي، ټول دنیا باندې د دوی حکومت وي، ټول دنیا ورته ټیټ وي، ټول دنیا د دوی انعام باندې عمل کوي، او داسې خبره وي وایا داسې خبره هم تر شوې ده. او جی داسې خبره چې دا نو 1000 سال پورې داسې حالات پاتې شوي دي چې مسلمانان په یو خلافت شکل کې ټول دنیا باندې غالب پاتې شوي دي. 1000 سال بعد بیا داسې حالات شوي دي چې ہندوستان کې ځان نه حکومت او خراسان علاقے کی ذن حکومت اور بغداد ہم پکڑا لو اور ترکیہ کے ذال حکومت اور مصر کے ذال حکومت چلو رسو کیوں کو بیاہ بحثیت مجموعی ٹول دنیا میں نکالے دی. اور دا آخری مسلمان حکومت پاتی شیوے دے سلطنت عثمانیہ کلا چنگریزان ہندوستان میں حکمان شو اغ زمانے کے مسلمانوں ڈیر مضبوط حکومت سلطنت عثمانیہ پہ شکل کے موجود ہوا. اور یو انجینئر سلطان محمد بن محمد فاتح تا درخواست کرے دے یو غد عیسائی انجینئر نوکرے پر اور درخواست کرے دے کہ جو توپا جوڑے شمار دا سے توپا جگہ جواب بنائی تو ڈیر بچایا تو کر ظلم ہوتا ماں تو تمہارا پیسے اور کھولو آگا دے ہاں نکڑا استاد تو درخواست کو من دا ماں تک جب نوکری را کے دا سے توپا ہوتا جوڑ کو ماں ایک میل پورے تمہارا دھن تمہارا درانا گلا بکر دی آگے درخواست دان دے گئے اٹھے کے لکھ لے دے یو آر سلیو پلانا پلانا خبروں میں لکھ لے ستا غلام پلانے دا یورپ خلا جرن تبا ستا سٹھ بنے سور دی چکل ادھی آو زمانے کے درخواستوں نہ کولو نم بچایا رو تھا دا دا ٹک رو بلے کلو ستا غلام پلانے. سلطان عبد المجید جو ترکیہ بادشاہ ترشوی دے جا مستی نبی اس کی موجودہ تم تعمیر دے دا آگے جڑا کھڑے دا دے قبلہ کا محراب مخامخ دروازہ چکن دے آگے باندھے اس میں لکھ لیشی ہوئی تھی باب مجیدی آگے پنم مجھے دروازہ باب مجیدی آگے باندھے لکھ لیشی ہوئی تھی. اور دا سلطان عبد المجید چین ہو جدید ملک سرفا کے اگر دے آسٹریا دے آسٹریا نے آپ کو جرمنی ہے جرمنی آپ کا بیا فرانس تھے یو اطلاع راہ رہا کہ فرانس کے یو ڈانس چھپے دے چہلے کو جنہیں دا سے جو تلاس نولے دے اور دا سے گڑو گڑا کڑے دے دے یو خط تے فرانس بادشاہ پر نمانے چھ ماہ ورزلے دی جستا ملک کے یو دا سے گڑا چھپے دے چاہے کہ جنہیں والے کے اوپر تلاس نولے دے اور گڑا کڑے دے اور تا تا پتہ دے کہ پتے دنیا کے پتے علاقے کے بادشاہی زما دا بینگ سپر پاور آف دی ایریا بینگ سپر پاور آف دی میڈیٹرینین ریجن آئی آرڈر یو ٹو اسٹاپ دس تھنگ ان فیوچر بیکاز دی بیڈ افیکٹس آف دس تھنگ ول بی کمنگ ٹو مائی کنٹری. چپر دے وطن مانے چکم گھٹ حکومت ازما دے ازما تا تھا آرڈر دے کہ دینا بعد اسٹاپ ملک کے دا شیب نہیں والے کہ رے بد اثرات رے بد اثر دے زما ملک بنے برا دی. والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ خدای تعالی ذات تے چاہے خپل رسول علیہ الصلوۃ ہدایت سرا اور حق دین سرا میرے پارا چہ دادی چہ داٹو دنیا دنوں مانے غالب کی دا غلبہ خستا 1924 پورے پاتې شوی دی، 1924 کې دا بیا خلافت چې دی دا ختم شوی دی. غټ سازش وشلو، ترکیه خلیفه چې هغې ته ورسېد نوجوانان خپلو لے جائے، مونږ ته ولے جائے فرانس ته، یوروپ ته لوگ جدید ته مونږ سائنس تعلیم ورکړو، وہ دا جدید تعلیمونه ورکړو، وہ تاسو لپاره غټ غټ ڈاکٹران جوړ کړو، غټ غټ انجینران جوړ کړو، غټ غټ سائنسدانان جوړ کړو، چې ستاسو کارونه روان وي. آلکان تل تل تل مقصد چلو شلو کہ بس لل اور بس او رنگ کے با گڑے دل. ہاں ہاں دما کسان دما دو جو نام داول چاہو اگر مند خفیہ پارٹی جوڑا کرا ناجی سنگھ دا افغانستان کے خلق و پرچم جوڑ سی ہوگا دا سی پارٹیا وقت جوڑا کرا نوجوانوں نے کہ جوڑا کرا نو با یہ یہودی ہو آج یہودی گرہ پر خودلا اور دا اسلام و مسلمان اور دا خدے و رسول اور دا اور ٹول مریان طالبان اور ٹول راجم کر مجھے زر جہاد کو ماں رضان سر بن گیگ ماں بس خلیفہ یا خواہ کرو انگریزان سر جنگ جنگ جنگ حالان چاہے آخر کے انگریزانوں دے تو کمال ترخ تھا حکومت پر خود حلال تو اسمبلی کے جو سڑے پور تچلو اگر سوال اکڑو چھے تاسو تمہارا جنگ اچلو تمہارا زمین نقصان توان اچلو پر ترکیہ کے آخر کے تاس حکومت بیا ترکان تھا ورکو تاسو باہر وقت لے داسی میں چلو اچلو لائیڈ جار جدو یو لیڈر پارلیمنٹ ممبر پارلیمنٹ ممبر ہو اگر پور تچلو نو وے ویلو سے آؤ کا نام منگا حکومت پر تو ورکڑا کنا آلو منگا ورکڑا حکومت ورکڑا جو شریعت منگا ختم کرو پکے خلافت منگا پکے ختم کرو اور اخپل ایجنٹ لاس کے منگا حکومت ورکڑا بس بیا نہ گرا ہو اگر کمال ترک نہ گرا ہوا نہ مزو نہ دس ہو وہ یو عالم مرس خبر کو لاڑ مشر کسن کر مجید دس ہوا تو مخ پا لے وہ عالم تمہارا سر خبر کو اللہ تعالیٰ دا خو دے ظاہری غلبے کمرہ میں درتا اکڑا ظاہری غلبہ دا کتاب دا دے اور ترسو پر غلبہ لیوزرہو ولد دین کلی ہی چٹور دنوں بن غالب بھی پا دلائل سرا آپ ہر وقت دے دا خبرہ ہر وقت دے ہندو عیسائی بدھ مذہب ہاں جی وہ ہر یو مذہب والا چراشی اپل مذہب اور دیا گئے حق کے دو دلیلوں نے شروع کی نو دے کے یو لس پنجل اسکار والا معشوم دے کہ ناغیر شروع بہو نہ منی کی دار شڑائی سے خبرہ کہی تھی محمد خبرہ کہی اور پھر ردا اور تپورتا شی اور سر خبر شروع کی ردا پنجل اسکار والا معشوم بھائی پڑھ کی دے تا سر کسا ہو کما زہ وم کلاس کیوں ماں داڑے زور دڑا خبر ادا وم کلاس کیوں ماں دمون کلے تا سر ڈیر در کرے دے پاکے خالق ڈیر ان پڑا ہو ڈیر جائل قسم خلق گو مگا مگا حال ہو چرس بنگ پاکے آگا ہو دمون سر خواہ کے داخل اندر آبادی سہین ہسپتال دیت اندازہ شاید داخل خدا سے جی دے گے تبلیغ کہے نو دے کے کار کے دیکھی بڑے خلق دے گڑبڑ حالت ہے کلی تو زبم یو منگا لاڑ لی سڑک گاڑے تا گاڑی دا کھلے کھلے گاڑی وہ لاڑ دی او دا بازی کا گے گی اگر زمانے کے دا ٹیپ ریکارڈر نہ ہو جاتے داڑا خلق تھا یاد بھی سر بنے چتکڑے تقریباً شل شل سر شل کلو گراموفون بجو شے ہو جی حاجی صاحب تو اس کو بجا دی دا سدن راوڑی دی اور گئی دا کل سندر لگ یاد دی اور دا ٹول خلق راغون لگی دا خلق راغون کر مدی بیا خپل تبلیغ شروع کر او موږ مشمان ولاړ وو یو څو داسې کسان ولاړ دي چې دې تبلیغ شروع کړو دې کې ګور یو طرف ته موږ ټول چپڑاسی فقیر حسین چاچا مړو سکول د منګلی کې فقیر حسین چاچا چپڑاسی راغلو چپڑاسی راغلو چپڑاسی دې سره جګړه شروع کړه او باس شروع کو سر باس شروع کو بس ہو پنجم منٹ لس منٹ باس چو نہ داسے کاسے کچکڑ یعنی داسے کچکڑ داسے دوسان کر بس دا ہم ٹولا مشمان نو تکبیر اللہ اکبر دا چھ انگمو شدی چو کر دی جرا گاڑی ماڑی ٹولا مونزی بس او خدا ہر ستا باقی ایک دم گاڑو کے کنا سر رہے ہو والا خیر اگر نے بس بس پخیر مز وقت ہوں گراؤ لو جماعت تا خطیب سے مون ڈیر کھلے آلے مون اور کھلے چھڑے ہو خدے ہو بخی نارے والے کا تھا عیسائیان نہ غلی ہو دا تبلیغ ہو تا سو مونگ تا سوال جواب نہ کرو جو مونگ عزیز رہا خبر رکھڑے ہو نو یو کس برتو جی استاد جی آپ فکر حسین مطر ڈیر ہو تا ضرورت پکے نہ ہو فکر حسین چپڑاسی جی خبر ہو پڑے اگر پڑ کرن اگر تا تپڑ کرن استاد ضرورت نہ ہو پیخشی ہو استاد جی دا غلبا دے قرآن مجید دا ہر وقت دا جی دا ہندوستان سے کل انگریزان واپس تو لوگ نا نو اول خو تو با سمرا دی ظلمنا کڑی دی تا تا خو پتہ ہی نشتا دے نا جی با شمانو تا تا خو یو ڈبی کے بل ڈبی کے تماشے خی و دا در تخی کی دا چتر دیر کل خلق دیو منگتا دا سے جنن لگی دا سے جنن لگی تا تا سب پتہ دے مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریون امیر پاتے شوے دے ڈیر کل عالم و ڈیر غرور بنا دم زور سرناس ما دے دوسو کسان مو سرناس تو دے او الو مجھے 1857 کے چنگا کلا جنگ آزادی جنگ کرے دے مسلمان ہونا نو آگے کے دی آگے نا دہلی نا واخلا تر پہ خورا پر یو فوج روان کرے دے آگے تعداد ویلی دی کہ کم دے کے گرے والا سڑے گورے آ شوٹ کو ہے دا مسلمان چھ دے مسلمان تا گرا خیل اور خزا ور خول دا یو شانتی خبر آ یعنی دا دمنا بغیر تے خبر دا گرا خیل اور خزا ور خول لگا سنگا خزا تل ما خزا تل سوک لاسا چاہی نو بیا بن آدم یا پلا مڑکی گی دا جو سرائی مڑائی اسے نہ پرچدی دا لگا دمنا دا اسے خبر آ آگا وقت بیا مجبوراً امر مجبوری بیا خلق کو گرے خیل زان مجبور لے پر شوٹ کو لے بیا دی خبر سے جدا فوغا دے دی کسان آگا کرل کسان کو زمین پٹ کرل بیا بھی چا کمیس چرے دا زرمون لان دی بھی اگر کمیس چا گو رہے بس آشو پکو ہے جدا ہم آگا سڑے دے آگا کس دی کسان دی کہ من خلاف جنگ دلی دی بیا دویم زری بیا دائی کر دی بیا دی حضر مولانا زرشاہ سے وائی کہ یو فوجی اخبر کور تا خط لکھی اور خط کے لکھی کہ منگا اس یو مسلمان پانسے بند رن کرو برا پانسے بند رن کرو آگے نہ فارغ کرو منگا روٹائے تو ناس کرو اور حضر صاحب بند کرو دا تابیگی بے تابیگی میں انگریز ہے اٹھ انسا ور میں جڑے گی دا سے کئی دا سے نہ ہفتے گی دا سے کئی نمجھے نہ اٹھ انسا جڑے گی لے یاد ہے اور دا خلے منظر دے منگا مخامت امونگ را اللہ ناس کرو روٹائے تو جانے دا لو بچ دی اکڑا بیا سے مدا تیرا شوادی تا دادا او شوا چیزا دا خو خلق بیا مگا دین دا سے روان دے ہو جو باتو نا دی بانگو نا دی جو آگا دے دین دوان دا سے اس تو کو پادریان و گاڑ فوج را وصلو یہ تبلیغ ہو کی زی پدے جلسے کو جلسے بھائی اٹھ خالیو کرنے کو لے لڑا لڑا کلو کہ بھائی کو لے تب خلق را گنڈور جرا خالیو کو خالیمان نہیں ہو مدرسے بھی ہو درے درے دنوں نے کیوں کو والتا بیا منگا وہ گٹھو شاہ جہاں پوری والا کا وہ حال تدی ہو جلسہ اکڑا حضرت مولانا قاسم نانوتھی رحمت اللہ علیہ سے دیوبندے جو اکھڑے تھے آگاہ آگاہ خبر چلو دے لاڑ لاڑ لو جاموں کے دادا سے بخار دو لگے جب نانا بچے اس جو اس تجربے پلیخے پٹو نہ راگلے تھے زمیندار سڑے تھے چارا جامین بھائی ہوئے نو دے التا خپل نوم ورکو جے زب ہم پکے تقریر کو ما نا وہ جے ورتو کر دنا جو کلی والا بانڈا چے ملاد دے بس ہو کی زے مدرے نوم پکے واچو این دوارا تقریر نو کرن دے دا تقریر نو کرن دا جی ای سایا نو ہر جو مزو بڑا چوکڑو آخر کے دے پاس گلو یہ پاس ہو لے ساتھ خبر اوکھڑے એટલે ટોલો ફ્લે દાસે બંધ કરી લગા તો હોય છે સરસ ગંડલી શીવી દે વાર તો સારા જવાબ ને શીખવાડે અગરું ને શીખવાડે શ્રી કૃષ્ણ ને હિન્દુવાન હવે શુકર દે મુંગા ફોન કઠોલા કો મુસલમાન કઠોલો બે અકબલ વતન ફળે ફરે કરે અકબલ વતન સડી હો કઠોલા કરે અકબલ વતન સડી દી પડ કર હાજી دا غلبہ دے دیدی چکم دا پہ دلائل شکل کے دا ہمیشہ لے پارا دے ہمیشہ لے پارا پاتے کی گی دا دے جواب نشی ورکو لے دی دی منرنا انکار کئی کہ منگا نہ منو او عمل نہ انکار کئی کہ منگا عمل نہ کو لیکن دا نشی ورکو لے دا شیٹک نہ دے ورکو مقابلے کے زمان شیٹک دے دا نہ دا غلبہ دے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق ٹو دن مانے بھائی غالب کئی دا گا باد خدے تلا طرف نہ ویلے شیو دے نو س قرآن مجید و بارک خدا تعالی والا شفاء و رحمت و نظر من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ما قرآن مجید نازل کرو شفاء اور رحمت مؤمنین الفارا ولا يزيد الظالمين الا خسارا نشتا دے دارے دارے مارن لپارا کفار لپارا دیکھے مگر نقصان و تباہی یہ مسلمانوں نے لپارا شفا اور رحمت کافر لپارا تباہی قرآن مجید دا تاثیر دے کہ دا دے نتیجہ کے با مسلمان کا دو رحمتن با خدای تعالی ورکی ورکی با یو شفا دعا برکت یو شفا یو رحمت شفا چیزن شفا علماء وی دا شفا دو قسم دے یو شفا دے جڑ دن دن دن نے بات نے گناہن والا بیمار ہے کیبر حسد لالچ کینا ریا دا گندگے دا خیر جذبوں رکھتی ہوئی نو دا قرآن مجید شفا دے دگا بیماروں نے پارا ددے تلاوت ددے ترجمہ دے بند عمل دا ذکر اوشی نو ددے تعلیمات ددے عمل پر روشنائے کے زڑنا دا خیرے دا پاکے گی کبر حسد لالچ کینا ریا دا خیر دی دا یو انسان بل انسان سرا یو دے کے دو تا نہ پریگ دی اور دی قوم نہ جڑے گی اور دی کی طاقت نہ راضی کم قوم کے کبر بھی حسد بھی لالچ بھی ریا بھی کینا بھی دنیا محبت بھی دا گندگے چاچے بھی دا زان دن لخص دے دی دا یو دے شوے دیوار نہیں یو شوے کہ جڑے یو دیو شیو ہم دی نو دا سیمٹ سرا یو بل پر پہ وست نہ دی دے تا یو جھٹکا راغلا بس دا ورد دو والا دی دی کے ساتھ نشتا دے والے جی دو زرن کی خیرے دی ہاں جی دو زرن کی خیرے دی نو دا خیر و شفا چھ دے دا پر قرآن مجید پر شکل کے دے چھ کلا دے مانے کلا دے دا ولے شی کلا دے بنے پوشی بنا دم بیاد دے عمل نصیب شی بنا دم تا نو آگے تو شفائے قلبی شفائے باطنی حاصل گی آگے شفائے قلبی شفائے باطنی نتیجہ داوی کہ دا خلق دا خخت جی بیا کم یوزے کے دے ناگا دیوال جڑے گی چاہے تو وائی بنیان مرسوس ہاں جی جو اس پر دیوال دے اس پر ٹکڑے چیز دا سیسا سکے سر یوزے کڑی شیوی دی سگا ذوالقرنین علیہ رحمت سے دا دیوال جڑکڑو یا جو جی موجود رہا بیا دادا سے دیوال دی سوک راضی ٹکراوی کی ورسرا بس آ ختمی کی دا دیوال نشی بات ہو لے خدا لکی گی جاگے کی دا سے پاس رڑنو والا خلق دا یو دیش نو یو شفا دے قرآن مجید چھو دے دا غد ہے نو نزل من القرآن ما ہوا شفا دا شفا باطنی یو شفا شفا شفا ظاہری شفا ظاہری چھے سمرا ظاہری بھی مارے دی اگر فریضہ شفا ورکی اختیار خبر در تو اما دا خود ما تجربہ دے بزن گرنا پھر کرم اتنو خلق تیر شلل چھے کینسر پوری شفا کیے گی کینسر پوری شفا کیے گی اور کم لگا غد اعزاز ما اگر کے ریکارڈ کے کم کسان دی غد باقاعدہ کینسر والا چچا پرشن شوی دی وہ کینسر لپر داخلی شوی دی وہ خدے ورطہ بے شفا کر دے اخبل ہم خلق اریان دی اور تو دنیا اریان دا وان درزان ڈاکتان اریان پاتی شیوی دی چی دا سنگا چلو شو دلته ډاکټر مرشد الرحمن دی، یو پروفیسر ریټایرډ دی، اوس استاد سره خوا کې دا نصیر اسپتال دی کې ډاکټر دی. دا زموږ حضرت صاحب رحمت الله علیه مرید دی. دې کیسه کولا سړی نوم بیا باوش دا ټول لیکلې ما ته براکې چې خپل رسالې کې بور کوم. یو کس یاد کو پنجاب نه شي راغلو، بیماری وا کینسر بیماری وا، مدد حضرت صاحب ته راغلو. میں انگلینڈ تو روان ہے، پریشن میں مکھی کی ہو میں چکھا روان ہے گا دا وظائف در تو خیم دا بو آئے او بیا التبا علاج نہ منع نہ میرے کو ٹھیک دے دا سڑے انگلینڈ تو لاڑ نہ کم ڈاکٹر تو لاڑ نہ ہو دا ڈاکٹر ہو پلانی ملک تلے دے ڈاکٹر سر ملا اس کو آگے بھی پریشن کیا ہوگا چاہ بنے ہو دکھو سفر تو روان ہے دوبارہ روز پس پر آزما اور ارے بس ٹھیک تھا انتظار کو مسا انتظار کیوں اخبل لگا وظائف ویل ویل ویل اور ڈاکٹر واپس رہا ہوں بیا ٹیسٹ نے اکڑے سرکار نے اکڑے بتا ہستا جی بچا اس بات ہی ہم حق کریں میں ادا دی بتا ہستا ہوں مجھے ادا ہوں نہ سنا دان شکر قرآن شفا رحمت للمؤمنین شفا رحمت اور بیا سمرا دا بے لکھے گی ددے تلاوت کی گی ددے مانو من غور کی گی بیا دے بنے عمل کی گی نو دمرا مومن دا دنیا آخرت شفا دا نصیب کی گئی رحمت رحمت جو دا سکتے کہ دے کہ سمرا فیدے اور سمرا خیگڑے سمرا ترقی اور سمرا دا دنیا آخرت خاک کرون دی آٹول رحمت ٹکے کے دن یہ رحمت پر نتیجہ کے خدا ترا دے دنیا خومتی غلبہ مالی برتری صحت عافیت ہاں جی اور راحت و آرام اور سکون جوان دا ٹول سزن دا رحمت کے دن نے دا بخدا تعالیٰ نصیب گئی با دا بخدا تعالیٰ نصیب گئی ہاں شکل ادے باندھے عمل اوش اور آخرت کی جنت اور بغیر حساب کتاب جنت کے داخلہ اور جنت نے مدنا دا ٹول رحمت کے کنٹے کے ہوئے شروع دا دیکھے نہ دے مسئلہ ساتھی ہو تو خبر وہ در تک ہو ماں اس دیکھ کے وہ صاحبہ نسخہ در ڈیر ارا نکلے شیو دے اور ماتا ورکڑے شوا ماں جیب کیا چھوڑے دے رام ہو گلا اس داخ ہوٹل کھولے نسخہ دے سو کسان تو مکھ شفا شیو دے لیکن دا ہی دا نسخہ اس ہو دا کھلے خوراک پر رسول دا پورا خوری واڑی دا دا اجزا بجم کے ہاں جی ماں تو گردے دڑ شو زمانے کے نفس تلیخ کا رمخ کے گردے دڑ تو شلو دے کے کاڑیں گے ماں ڈیر کلے مر گئے ہو ڈیر سو مل گئے ہو آ لاڑ میں ماں تو بیا راگ لو جی دیرا ڈاکٹر صاحب ماں دا تو دوائی جوڑا کرے گا دے کے دعا دیر اجزا پکے اچھو لکھی گی آ دعا دیش دعائیں دعائیں ٹول با پن سارے مجھے منکڑی دی وہ اخبر بیا کور کی جوڑا کرے گا اور دا ارو در تک ہم ہی دا استعمال ہے کہ پر ایک دے بہنا کہ خدا در در تک شفا ہو کی بس اگر دا ارو در پنزک پنزک کانے خدا در اول دو بہن یو کانے چھو اور دلو اگر دو برم دا نم اگر دے گتا دا گرہ بند نم بند اگر دیم بند دے دیم بند مدہ بقی دے گرہ نم روا چاہو گرہ دلو دا ڈاکتان روی تھی دا مونگا منل نہیں شوی دا سنگا غرض رہے نما اس ما تو دا ضرورت نہیں تے تا ثبوت نہ ورکو مارا دے خدا تعالی ما اگا دے غرض رہے دو بجے تو پاس تو نما تو شی متا ضرورت رہا تھا کہ لا نما کے نہ اسلاما مت شی متا نہیں تھا کیا خدا یا پاکا اگا دے فلا ڈاکٹر دے دا اس دے سے مطلب دے تے خدا مطلب کہ غرض پھیل دے مت شی متا شی دے گردے دے فیل دی ہو سگا دے سارکی کی کس داخلہ بکو اس گور پر دیکھے دا سے زور زور شردوش لو ہمارے یہاں سے حضور کی کتاب زور لگوا جو زور نہ لگو لو ہاں ہاں یہ شہد آ سر لو رو رو رو ٹاک لا دے تمہیں کھانے پہ سبحان اللہ مرض داؤ شہتا اس دے کے ہو احکامات بیان شیوی دیکھنا احکامات سے آپ بدل سکے بیا خپل عمل کے بارے والے چکل استا عمل کے راغل بیا رہے نتیجہ رہے بیا تو بگور چکے نتیجہ کا سو اتلا ہونا رہتے ہیں کہ سب بیان شیوی دی استا عمل اس تو مغا سے نتیجہ بہت جسی نے قرآن مجید کے بیان شیوی دی چیز داستا شفا بور گوما تاستا رحمت بور گوما سوال نہ پیدا کی گیا ملوشی اور دا عام رشی بنا آدم تھا اگر فائدہ ہوشی چاہ جی اس گورا نئے مشمان علی خان دیتا پتہ ہی جس طرح اڑو کم جانا بازی اما مشمان لیکن لو شروع ہے نا راسو اگر دے دیر شکار و مخ کے خبر دا پندی شکار و مخ کے خبر دا کری دا ماں بوتل نو دی گوری بوجو کے غرم پرات دی اور یو بلتا شکتے ہیں چھو خورا شکتے ہیں یہ بوجھے کس دی ارے بول تو ہسپ گیسپ گیری بات بوجھے کس دی ماں بسیا دا بوجھے کہ گنم دی دا گنم مشین دزی جرد دزی التا کی گی اور بیا ارے نا بات دا رو جڑی گی اور بیا چتر روٹے کھڑے داغ دے بچے خا خا داغ داغ لکم دے کے پٹے دے اور راجا چستا سو اگر دے دا ماما دیا تھا پٹی کے لے گیا تھا چاہو بولے جس کے گیا تھا سبحان اللہ جی نو یو ہو فصل پٹی کی تیاری کی پٹی میں جی فصل ہو جی نو خوراک قابل ہی نہ جی خوراک قابل نہیں آ وقت بیا دا دا فصل منگو چھتکڑے بیا دویم زائے ترس ہو جی جرم دے ترس ہو مشین کا جرم دے کی بیا دا اڑکی گی چوڑو کڑے دیوڑو بوجھے ماں سر کے خود دادا کا سے خڑ لکھی گی نہ خڑ لکھی گئی جی بیا درم محنت تلاشی کور تلاشی کوڑ کے اوڑو واغ گرشی واغ گرشی اور بیا چیزن واغے نہ چیزن روٹے پخشی جو روٹے پخشی نو بیا بیا خوراک قابل لگی اس آدمی گی کور کے زمنگا کا روٹے پکشی بھی دا سوچی اور رانے جواڑے بھی نو کہتے ماں چھو کتلے نو ماں تم رہا بھی دا اڑو ماں چھو اڑو چاہ گئے دے بچے دا پلانی آگا گئے دے ماں لیکن نیانا دا پوسو کا کرنے دا اڑو سنگا ہوگی گی پہاکڑے شاہ دا بچے پلانی پہاکڑے دا ماں لیکن کہتے ہیں دا پوسو کا دا تب خی سمنا ساتھ کے خود لے شیو بیا سمنا گرم شیو یخ بن جا چاہے نوٹے بیسا آلی گرم زیاد گرم بن جا چاہے بیسا آلی چھے کم گرم بن جا چاہے سا آلی بچے بیا آگئی صحیح گرم جاگے میں رہا چاہیے بیاسا آلی بیا روٹے سنگے چل کی گی وہاں دیکھ ہو بچو دیکھ ہوڑے شاگردی در دا تا نیانا تا پوستا در کڑے گنا جی ذکر قد دا روٹے ساتھ خوراک ندر نو دا درے بین اسمنا تیرے گیا وال اگا دے والذی باتا فی اللہمین رسول اللہ منہم یتلو علیہم آیاتی ہی پیغمبر تا سا لے گلے شوید ہے اگا آیاتی نا ساس مخ کے تلاوت کے الفاظ دے آیت الفاظ مخ کے ازدکی گی آیت الفاظ مخ کی ذکر کی گی بیا الفاظ نہ بعد الفاظ معنی ترجمہ تفسیر دے تفسیر نہ بعد بیا آغے عمل دے چکل آغا عمل بدن کارا شی عمل پراشی بدن کے عمل ظاہر شی بیا آغے ٹولے فیدے بیا مخ ترازی صاحب یا ٹولے فیدے مخ ترازی خودے شکر دے دا الفاظ ولو توفیق مکتا خودے ورکڑے دے الحمدللہ دا مغٹ نعمت دا ختم دا سوکڑو پورا خواری وقت سمرا سمرا وقت تو لگے سو میچ تو لگے دے پگے لس میچ تو کے ختم ہوئی الحمدللہ لس میچ دا ہو اگر اٹھوڑو دا اٹھوڑو دا نٹ کمال دے امام صاحب دے بیاد حافظ صاحب دے راجی اور بیاد تا سکرو خلقو دے خضور دا مشنان سے پکے تری دا غلی ہے از ما درس کی گی تو کرن وجید درسی اگر کہ یہ اولاد ختم ہونو ختم لاز بانے ما اعلان اکڑو چی دا درس یو شاگرد دے پر ما کڑ دے یا شاگرد نہ یو درس نہ دے پاتے شی نو من ملگر وچ یو کسے جما ہو جندا زما ہو نہ بنا کی بولے زما ہو نہ بگی ما شاگرد دا کھل ہے ما نہ یو درس نہ دے پاتے شی او دا درس با دل پر کھڑو تے تو پر پوی شمو با تا خدا تعالی عمل توفیق را کی کہ ہن دا تم سمو کسان تا سو پگے تکلیف اکڑو خواری اکڑا اور دا ختم پورش لو خدا تلا گھٹ رحمت و گھٹ نعمت تھے. یعنی وہی کم جائے کہ ختم قرآن کیے گی اگر جائے کہ دعا وقت کے شپے تو ذرا ملائک نازرے گی اور دا دعا چکی گی دے بنے دا ملائک دا آمین بھائی دا آمین بھائی. یعنی اور سگا دے دا حافظ صاحب دیکھنا ارے والا سر منہ ڈر خوب بل کرے ہو ارے جنس نے نصیب کیا جی اس قبر کے دے نے کو محنت خواری کڑے دیا سواب بر بس رسی اور دیا سما خواری کہی دا سواب آگے تھا رسی رسی آگے تو رسی رسی قبر کے برتن خدے رسی وسطا جی اور دا لگا ٹک دے دیکھو خواری دے اکڑا ہو کمال دے گئے وہ چاہے تمہارا مدا صبر اکڑو وہ تمہارا مدا آگے کوشش اکڑو خواری اکڑا ورتا ہاں جی دا منصوبہ بندی اکڑا ورتا اور دا خدے تلا دا رحمت تج دینا تاسو پیدا ہوا سلا منگا پیدا ہوا سلا ٹھیک دیکھ میں خدے تلا ساز و ختم قبول کی اور عمل لے پارا چدین عمل لے پارا زان لکھوالی اور کوشش تھے یعنی عمل لے پارا خواری اور کوشش لے پارا چدے تو دا سے کسانوں سے ملگرتیا بکھے چاہو ملگرتیا کے ناس پاس کے او سر گردو کے تا تا خدے تلا دا دولت نصیب کی یعنی دے لے پارا چدے دے وقت کے چدے نو خدے تلا دعا گٹ نے متن دی یو چدر دا بیت سلاسل دی جی جی بیتوں کی بنا دم بیا نگرانے کے پورا اذان کا ٹریننگ واقعی تربیت کو کی تربیت نتیجے کے بیا خدے تلا عمل توفیق رکھے جی دا یو ڈیر عملی شہد ہے مفتی شفیع صاحب بھائی سے بیت اور تصوف کے سلاسل عین طریقہ نبوت ہے. بیت اور تصوف سلاسل تصوف یہ عین طریقہ نبوت ہے اور تبلیغ کا کام اقرب الی النبوت ہے وہ بھی قریب ہے لیکن عین بیت کے سلاسل ہیں. برادم باقاعدہ بیت رسمو کی اور بیا پورا پابند ہے جو انڈیا میں مطابق جن تیر کی خدا تعالیٰ دے تو اصلاح اور نصیب اصلاح کامل باطنی میں نصیب گئی بیا غد تبلیغی بلگر ناس پاس وہ کہ اس نے ہی بنانا اخبل مدل تو ناس پاس کو کھول اسی کروں بولے ہم کٹا فائدہ دوں اور جو باہر دین ہوں میں نور فائدہ ہے نہ چترال یا اوڑے رغٹ نواب وہ اگر ہوئے ماں سر سبق ہوئے خیبر میڈیکل کالج کے مجھ بھائی کور گئی ماتا یار سے چل رہے سو مجھ کو ماں خود ہوتے تبلیغ ڈے لیا رہے گا ماں سے چل رہا ہے وہ نہیں سی نو ناسے نام نہیں رہے گا ماں ناس برسرا کال واڑو ماں ناس پاس کال واڑو ماں برسرا اور خدا سے دہ جی بھائی سلے خراب ہو تم بیاہ سکو نشے مت رہے دس ہو ماں ماں دس چل رہے تھے ناس پاس شروع کا وہ ماں سرا خواہ کے کہنا چکر رکھتا تھا سکھ سدے کرو لوا جی تو بہت مجھے نہ دے سر خبر بن کے تا بس بچ کو مانی نہ کچھ خد ہے جی تے ناس پاس شروع کرو ہاں ہاں دے کہ آخری دھیان دو منگو نہ یہ عورت سڑی دھیان کھولو نو آگے کے آگے اسے سبق لا کے دے اخبر اخبار تو لت سر دماؤ لکھے میں اس کو تک پل لکھے کرو اس بابا ماں خدا لکھے کہہ جی ماں جان سر بوت لو جان سر بوت لو ارے لس رجو لگو لے ہو دیر خدا تعالیٰ شان سے بیا مخیم گزار اور دیر عمل کی کوشش بلش لو ازم وقت بلش دیر اور دیر کسان ایران تھا اور سعودی عرب تو نوکرے لے پرتلو کم دل تک پاتی شو دے ایران تلا نوکرے لا ایران تلا نوکرے لا اور ماں خوب وہ کر لو جدا سے جو کس ہوئی جدا تبلیغ کار دا سے کار دے جدا دے پوجہ سرا یو کس ایمان من مرک شو دے لوکا سا ایمان من مرگ شوی دے نوزو گورو ما دا زبان بلگره ڈاکٹر دا دا سا روان دے لکھ دے مبارک بری کی گی نوزو پاس ما خدای پاکا دا خوب عجیبا شان دے خوب دے ہو نو خدای شان تا گورا چی اگا دے دا دے او خیو اگا مونسرا میڈیکل کالج کیو دا اس گھر فیزیشن دا جان دے فیزیشن چی دے کن چلتا پرکٹس تم کی نہیں پرو اس پروفیسر دا چلتا قدم ڈاکٹر دا سرجن اندازے دا دے دے دو اوخه ودې خور هغه باندې وادو نو دې ما ته راغلو ډاکټر صاحب داسې چل دې چې زمونږ اوخه ایران کې نوکری باندې وو والته خاور فریج خاور تیلو باندې چلے دو لږه ځای وو نو دې فریج خاور تیلو باندې چلے دو هغه کې څه خرابې راغلې وا ا دې سمول وخپلا نو هغه کې برق یو هغه اور لوخړا وشو او دې وسوځلو وفات شوه دې او آر اولی وس نو چترال ته تلو ولا جہاز او سره دې ارے ٹکٹ بندوبست کئی لگیا دی نو تا تاسو کرا غل وی تاسو سره دا مړی ساتلو هغه غټ فریج دې چې دې کې دا اوساته چې بیا مونږه باس بولتنا او هو سبحان الله ما وګوره خدای تعالی دې ته مال نصیب کړو او ما ته خدای ونه دارا کولا حالی چې ایمان مرګ نصیب کړي دا خو غټ خدای تعالی غټ احسان دی نو سګه دې خدای تعالی مونږ تاسو ټول ته دا شی نصیب کړي حالی او دا غدې دې لږ ژوند دې حالی سبحان الله نو درس قرآن ستاسو ځای کې کیږي قرآن شوق سے رکھے گئے ماشاء اللہ ڈیر مبارک امام چاہے درس قرآن درس حدیث کی یعنی کہیں گزے ڈیوٹی صرف منٹ پابندی نہیں چلے گا درس قرآن درس حدیث کی نظان تم گٹا کی تاس تم کہی بیاگنا والا تبلیغ والا کسان دوستان دوسرا ناس پاس کو ہے زمونگ ځای د ستاسو خوا کې هلته ماوار اجتماع مونږ کوو هغه د هفته کې درې مجلسونه زمونږ وي یعنی او راځه شپه دوه درې شپې هفته میاشت مونږ سره تېروی هر یو سیز بندوبست مونږ کړی دی یعنی او دیکھے تا یو ځله سلیخ ورځې پکې تېر کړي دي دو ځله یو ځل سلیخ ورځې پکې تېر کړي دي یعنی دا لگ وقت دے کے دا فرے منگا کر ان شاء اللہ فرے صلاح غٹ برکتنا رحمتنا نعمتنا منصیب کی ہر دے کے چاہے نو نن سپا فتنے فساد دور دے اور زخو دو درے سزون مانے دیر خلق مصیبتنا ہلکی گی جی بات اللہ شیو والتا مو ہر وقت با وضو پاتے کیا پاتے کیے گا نو تا مانے آگا دے دا بد بد اثرات پر ناراضی مسلمان ادس کے دے دادا سے لگ مسئلہ اگست روام میں چاہ سر مسئلہ بھی نہ بیا غان ڈاکو نے دیکھی گی نا ہر وقت باوضو اس نے کہا ہم جمے سرا اس نے ہم جمے سرا ہاں جی ہر مجھ سے پاس دار تسبیحات فاطمہ کو خدا اکٹا خزانہ دری دری سر سبحان اللہ دری دری الحمد اللہ سر اللہ اکبر لا خدا سے اکٹا خزانہ دا شدید خدا ویر بغیر تو بالکل پرتا گزر نہیں پکا اور دین اباس جو ذلا الاؤد رب الفلق کو آئے الناس یو دل ہوائے یو دل آیت الکرسی ہوائے اور وہ دل الحمد شریف آئے نو جنات جادو نظر بد بیمارے حسد ہاں جی تو لنا محفوظ شی بس میرے پر بیغم شو میرے مسئلے بجے حل شی ڈاکٹران نم اخلاص شی اسپتالوں نے دعائیں نم بیغم شی انشاءاللہ ٹھیک دیکھنا جی الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا رحم المساكين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا يا شيخ يا لذ من صغيرا كبيرا وغناهنا معاف كي طول أمت صغيرا كبيرا وغناهنا معاف كي يا الله أمت حال من رحمه كي أمت خلق من جو غير پرشانوں كي دي مصيبتنوں كي دي دشمنان نرغي كي دي یا اللہ تعالیٰ تدوی ایمانوں نے حفاظت ہو کے، یا رضو زنانوں باشمانوں زوانانوں بڑھگانوں نے حفاظت ہو کے، مالوں نے حفاظت ہو کے، اور یا دشمن نرغین اوبا سے، یا اللہ خاص طور سے افغانستان کے، شام کے، یا اللہ فلسطین کے، برما کے، اور یار نور کم دیوں کے مسلمانان تکالیف تکلیفوں کے گھیر دی، دشمنانوں پہ حملے کر دی، یا اللہ رضو حفاظت ہو کے خدا پاک دشمن نرغین اللہ زد تذر وطلو حالات اور پیدا کر، یا اللہ علیہ السلام کی ہدایت عام کی، اقبال تعلق عام کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت عام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقے و محبت عام کی، یا اللہ تم کسان دل نے پارا کوشش کی، عدادت درس و تدریس پہ شکل کی گئی، دعوت تبلیغ کو شکل پہ گئی، بے تلقین پہ شکل گئی، کتاب میدانوں میں جنگی کی، یا اللہ ٹوٹا، یا اللہ اخلاق تصیب کے، یا اللہ وسائل و غیب و بندوبست پر تو کے، یا اللہ کوششوں، یا اللہ کامیاب کے بارآور کے، یا اللہ ختم بارے پوچھ لو دیکھ چار چار تکلیف ہو، یا اللہ زموں کے امام صاحب حافظ صاحب ادام مشران سے نکلے، یا اللہ صاحب دربار قدر دل نام شبان نوجوانان صاحب دربار قدر دل خدا پاگا دا ختم مکمل کرو، یا اللہ دا ختم قبول کے اخبار دربار کے، یا اللہ منگ تاریخ ایمان عمل کو لو توفیق را کے خدا پاکا عمل دے پارا کو کوشش کو آڑی آ کوشش کو لو منگ توفیق را کے خدا پاکا، یا اللہ دا ختم مبارک منگ پارا دنیا آخرت رحمتنوں برکتوں ذریعہ گل دے بیماروں شفا ذریعہ گل دے، یا لکم قصر خلق دے حضر مجلس کے ناس تیزم سلسلہ کے بیت قیامت المسلمین دی، یا لٹول مال دان اولاد کاروبار ملازمت ہر اسی کی برکت واچ، یا اللہ تنگ دستی تنگ دستی اور نہ لکھے، یا اللہ پریشان حالی پریشانی اور نہ لکھے، یا اللہ بیماری بیماری اور نہ لکھے، یا اللہ تم بیماران تشفا نصیب، یا اللہ تم بیماران تشفا نصیب، یا اللہ تم بیماران تشفا نصیب، یا اللہ سو نیک نیک مرادوں، یا اللہ تا تا پتہ دی، یا اللہ ٹول ملگر رنو نیک مرادوں، یا اللہ پورا کے، اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد علی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.